Okej, zaczynamy. Witaj, słuchaczu. Słuchaczu, właśnie nie zwracam się dzisiaj do was wszystkich osobno, do każdego z osobna, znaczy do was wszystkich razem, tylko do ciebie, właśnie do ciebie, drogi słuchaczu, się zwracam. Ponieważ o tobie będzie ta dzisiejsza audycja. O tobie. A przypominam tym, którzy urwali się z choinki albo spadli z księżyca, że audycja to lewatywa mózgu, którą w okresie wakacyjnym prowadzę ja, Krawiec, zamiast Martina, który wyruszył w podróż. Aby dowiedzieć się, co porabia Martin, można na przykład sobie wejść na stronę 666.nawolony.com, 666.nawolony.com i tam Martin opisuje na przykład w najnowszym wpisie o swoim pobycie na obozie chrześcijańskim w Dymnie. Nie wolno tam pić, nie wolno tam palić, ani wchodzić do domów dziewczyn. Ale za to można tam kupić pizzę przez 2C na przykład. Ja nie jadłem czegoś takiego nigdy. Pizzy. A wy? Jedliście pizzę? Świetne lody tam zapodają. Naprawdę lody, można sobie loda tam zamówić. Różne odmiany są. Ponoć ludzie bardzo otwarci i poziom nawiedzenia w normie. A więcej na stronie 666.nawalony.com. I znowu, wbrew zapowiedzi, nie będzie kozira i lolka. Miało być o zdrowym żywieniu. Miało być o GMO, ale nie będzie, ponieważ coś się nie dogadałem z kozirosem i on sobie pojechał się gdzieś pluskać dal w morze, czy tam gdzieś. No, są wakacje, więc mu wybaczam. No, już tu mnie poganiają na czacie, o czym audycja. Dobrze, no to jak jesteście tacy niecierpliwi, to już dość pieprzenia, tak? I powiem, o czym będzie audycja. Audycja będzie o tym, jaką jesteś postacią? Tada! Jakim jesteś człowiekiem? Jakie są twoje cechy? Jaka jest twoja profesja? Czy jesteś panem, czy chamem? Czy jesteś wojownikiem? Czy magiem? Czy może kapłanem, albo łotrzykiem, albo kupcem? Jakie są twoje cechy? Odwaga, siła, mądrość, inteligencja, percepcja, charyzma, szczęście? Jaka jest twoja wola? Jaka jest twoja karma? Pogadajmy o tym dzisiaj sobie. Tak, oczywiście nie podchodźmy do tego zbyt dosłownie, bo zaraz padną zarzuty, że tutaj bujam w obłokach i wygaduję bzdury. Postarajcie się trochę przestawić może na inne fale i powiedzieć coś o sobie dzisiaj. Wy, słuchacze, ja będę starał się też przeanalizować pewne rzeczy. Jacy jesteśmy my, na przykład jako Polacy, jacy jesteśmy jako ludzie. Będziemy o tym mówili i połączę się niedługo z Mapetem, który mi tutaj przesyła jakieś pliki. Nie przesyłaj mi tu teraz niczego, człowieku. No dobra, jak będzie rwało coś, to krzyczcie od razu. O Jezu, co tu ludzie wpukają na czacie. Okej, zaryzykuję i ściągnę muzykę od Mapeta. Mapet ostatnio udziela się artystycznie, koncerty, gitara, zaprzyjaźnił się z gitarą. Teraz jego najlepszym przyjacielem jest gitara, już chyba nie aparat fotograficzny, chociaż on też zawsze pozostaje jego wiernym druhem. I z Mapetem się zaraz połączę, tylko ściągnę od niego tą muzyczkę, którą zapodał. Nie wiem, czy to jest jego, czy nie jego, chyba nie jego. Jak nie jego i mi coś tu przesyłasz, człowieku, teraz to masz u mnie liścia. Przyjedziesz do Polski, zobaczysz, już chciał herbaty. No, napisał, że to nie jest jego muza. Muzyczka się ściąga, audycja się rozpoczęła, na czacie słuchaczy przybyło, doskonale. I właściwie już zaczęliśmy, więc a oficjalnie zaczniemy za moment. Dosłownie sekundy dzielą nas od połączenia się z Mapetem. Dzwoń, Mapecie, dzwoń. A tymczasem ja puszczę muzyczkę z filmu Avalon. Avalon Logoff. Jest to świetny film. No, co kto lubi, niektórym się nie podoba. Film japoński, nakręcony w Polsce. Ciekawostka jest taka, że tylko polskie wojsko zgodziło się na wypożyczenie, udostępnienie sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi i helikoptery, w dodatku nie pobierając za to żadnych opłat. Tak więc reżyserowi bardzo się ten pomysł spodobał i film promuje całkiem nieźle Polanda. Dzwoni Muppet. Halo, halo? Halo, halo, halo, halo. Halo, halo. Wszystko mi dodać chwila, moment. Completely unprofessional. Witamy Muppeta na antenie. Okej, jestem, słyszę, wszystko słyszę teraz. No. No, i wszyscy też cię słyszą. Miliony słuchaczy, kontestacji. Rozrabiałem na antenie. Tak, jesteś gwiazdą. Doskonale. Przez całe życie się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy będziecie przyszedł. Dzień dobry wszystkim. Witam was jako gwiazda. Zapowiedziana gwiazda. No, wszyscy też cię na pewno witają. Czy słyszałeś, jaki będzie temat dzisiaj? Słyszałem, uprzedziłeś mnie parę minut temu i zbaraniałem. Ponieważ nie wiem, co powiedzieć. Wydaje mi się, że mam dwie ręce, mam dwie nogi. I może mózg. Jeszcze mózg, tak? Tak, tak. I mam mózg. I cała zabawa polega na tym, że zajmuję się managementem nad tymi podzespołami. Hmm. A rasa na przykład. Do jakiej przynależysz rasy, powiedz, słuchacze? Jestem zdecydowanie należy do rasy ludzi. Nie jestem chomikiem, mój kod DNA też nie ma zbyt wiele, znaczy nie wygląda jak kod DNA, na przykład wiewiórki. No, różni się paroma genami, także. No, ale no to rozumiem, że jesteś rasą kaukaską, tak? Na przykład. A, o to ci chodzi. No, na to środkowoeuropejską. Tak, jestem białasem, zdecydowanie jestem białasem. Jesteś białasem. Właśnie, tak. Bardzo mnie ciekawi, czy słuchają nas jacyś murzyni albo żółci. Dzwońcie, oczywiście i opowiedzcie, jeśli są tacy słuchacze. Może są też geje i Żydzi na przykład, to tak nawiasem mówiąc... Jesteś rasistą, czy co? Nie, ale a czemu? Wywołujesz, tak wiesz, wszystkich innych. Nie, ja wiesz, nie uznaję tej powszechnej zasady panującej w Polsce, która brzmi zajebać odmieńca. Zupełnie nie. Jestem jak najbardziej otwarty do wszystkich ras. Każda z ras ma jakieś swoje predyspozycje. No właśnie, czy twoim zdaniem jakieś, no, czy jeśli zaczniemy mówić o predyspozycjach, które ma dana rasa, to będziemy już rasistami? Zależy gdzie, chyba z kim i co. Słuchaj, Grajes, była historia jakieś 2 lata temu. Bardzo znany, szanowany człowiek. W ogóle człowiek, który dokonał odkrycia DNA, zapomniałem imienia i nazwiska. Nie chcę mi się szukać takich dupereli jak fakty. Niektórzy mogą mi... Proszę sobie sprawdzić. To jest człowiek, który stwierdził, że... który odkrył strukturę kodu DNA w latach 50. Anglik, odkrył to po zażyciu LSD, miał wizję i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie się okazało, że wszystko miał rację i odkrył strukturę budowy DNA. I on, kiedy odbierał jakiś bardzo prestiżowy order albo coś takiego, czy jakoś w ogóle bardzo poważne... To było jakieś bardzo poważne przemówienie tutaj. I on już taki pan staruszek i on jakby wyszedł na mównicę i to było jakieś coś w rodzaju prelekcji i on gdzieś sobie zażartował, że... Znaczy jakby stwierdził, że wszystkie badania naukowe potwierdzają, że na przykład jeżeli się rodzisz z ciemnym kolorem skóry, to na przykład w tym społeczeństwie będziesz, nie wiem, będzie mniej naukowców z ciemnym kolorem skóry albo coś takiego. Jakby coś takiego w ten sposób wywołało to straszną falę oburzenia u wszystkich, którzy chcieli się tylko oburzyć i szukali w ogóle jakiegokolwiek powodu, aż tym bardziej na tle rasowym, który jest bardzo popularny, także strasznie skrzyczano go w ogóle, wręcz nie pozwolono dokończyć mu zdania i w ogóle tego, o czym mówił. Oczywiście na koniec wszystko się okazało jakąś koszmarną pomyłką wymyśloną przez jakichś przygłupawych dziennikarzy, którzy, i troszeczkę ograniczonych ludzi, którzy nie zrozumieli do końca sensu wypowiedzi tego pana, także jak zwykle z dowcipu zrobiły się zamieszanie. Zbyt poważnie potraktowano dowcip. No niestety, ten temat zwykle wywołuje pisk w kręgach politycznie poprawnych. U nas jest trochę inaczej, więc możemy sobie swobodnie porozmawiać. Ja się jakiś czas temu właśnie zastanawiałem nad tym, czy nie można by wzorem RPG przyporządkować różnym rasom różnych takich bonusów i cech ujemnych, nie? Na zasadzie na przykład, że Murzyn plus 2 do zręczności, biały plus 1 do inteligencji, żółty plus 10 do zręczności. Coś w tym stylu na przykład. Jak myślisz? Nie, słuchaj, powiem ciekawą rzecz, że w teologii Indian z południowej Ameryki i z Meksyku, i ze środkowej Ameryki, z północnej Ameryki, takich na przykład Indianie Hopi i tak dalej, szamani stosują coś takiego jak kwalifikacje typów ludzkich. Ona jest dosyć prosta, taka podstawowa, zawiera się w trzech typach. Takich, że tak bardzo nielegancko mówiąc, wszystkie nasze skurwysyństwa, które wyrządzamy światu, sobie i tak dalej. I te wszystkie skurwysyństwa zostały uszeregowane w trzech różnych grupach. Ja w tym momencie nie przypomnę, sobie musiałbym stale sięgnąć gdzieś do książek, przeszukać i w ogóle to znaleźć, wykopać. Gdzieś to mam pomiędzy książkami, ale nie będę w tym momencie szukał. Jak ktoś będzie naprawdę potrzebował, to mogę podesłać gdzieś tam. Widzę, że teraz jesteś już przewrażliwiony, jeśli chodzi o źródła. Tak, tak, skrzyczała mi ostatnio. Skrzyczano cię, tak. Tak, tak, że będę ten, ale... No ale, nie jesteśmy chodzącymi encyklopediami, no. Otóż to, także Google i se wygooglać. Albo jakoś tak. Zawsze można też zadzwonić i sprostować, jeśli na przykład któryś z nas się w jakimś temacie pomyli. Dokładnie. Dokładnie. Są takie trzy główne charaktery i właściwie to nie są charaktery, to nie jest określenie charakterów, tylko to jest określenie bardziej pewnych... lekkości do robienia pewnych charakterystycznych błędów, do popełniania tego samego faux pas. Nie wiem, na przykład, że ten typ charakteryzuje lenistwo i coś tam, kolejny typ charakteryzuje pieniactwo i coś tam, kolejny typ charakteryzuje jakaś bezmyślna uległość lub coś w tym stylu. I cała zabawa polega na tym, że to jest taki bottom, taka dolna linia naszego jestestwa, którą szamani określały, to jest ten nasz interfejs ze światem zwierzęcym, gdzie już tylko rządzą takie odruchy przetrwania, gdzie nie używa się za bardzo myślenia. I bardziej instynkt, bardziej... To nawet nie to, to już bardziej jakieś strachy, które jakichś strachów bardziej bym powiedział. Mniej instynkt nawet. I generalnie, jeżeli coś tam odbija, to zaczynamy, to z reguły się okazujemy którymś z tych trzech diabelskich archetypów. I cała zabawa polega na tym, żeby kontrolować, żeby widzieć, jakim typem drania się jest i kontrolować to, bo to, że się wie, że jest się takim, a nie innym typem drania, służy po to, żeby to kontrolować, a nie po to, żeby schlebiać swojej własnej głupocie. No, jeśli chodzi o szamanów, to pamiętam taki temat, było coś takiego, o czym mówisz. Pamiętam, że padały tam takie określenia kształt duszy, typ duszy, coś takiego. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam, że coś takiego jest. Nawet powiem więcej, że wierzę w to, że znaki zodiaku mają wpływ nasze. Nie wierzę w takie horoskopy, które opowiadają, co zdarzy nam się jutro, że tam się zakochamy, zdobędziemy majątek i tak dalej, ale wierzę w to, że osoby urodzone w danym dniu i miesiącu nabywają pewne właśnie predyspozycje. Pamiętam, że kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy i doszliśmy do tego, że może to być po prostu wpływ jakichś energii, czy kosmosu, czy czegokolwiek na nasz mózg po prostu, że... Dokładnie, absolutnie się zgadzam. Tak jak mówisz. No to się da wytłumaczyć naukowo. Nie wiem, dlaczego to u większości ludzi budzi zwykle śmiech. Myślę, że jest to kwestia krawędzi współczesnej cywilizacji. Gdybyś porównał ilość pieniędzy, którą wydano na testowanie na przykład przeszczepienia sztucznego penisa, poprawienia kształtu nosa i wpompowania sobie pół tony botoksu, to okazałoby się, że wydano to więcej niż budżet na to, żeby zrobić coś z wynalazkami Nikoli Tesli i na przykład zrobić prąd dla wszystkich za darmo. Także jest taki bardzo smutny obraz współczesnej cywilizacji białego człowieka. To jest dosyć mierna, żałosna i pewnie, że dosyć gówniana. Także jest to, o czym mówisz, to jest dla mnie tylko potwierdzenie takiego ogólnego poziomu intelektualnego cywilizacji białego człowieka. No, a jeśli ktoś się tematem zainteresuje, to pewnie zauważy, że większość panien zodiakalnych to są czyścioszki i pedantki, a na przykład ryby, do których ja należę, są często artystami, mają predyspozycje artystyczne właśnie. Poważnie? No. Ekstra. Ale Krawczy, słuchaj, przypomnę ci, nie wiem, czy czytałeś, tak, a propos archetypów jest taka klasyczna dla naszej cywilizacji białasów i jest charakterystyczna publikacja naukowa, którą napisał Carl Gustav Jung jakieś 100 lat temu, który to jak pierwszy raz zawziął się za archetypy, poszedł do buddystów, wziął Bordo, przetłumaczył Bordo, czyli tybetańską księgę zmarłych i całą teologię. I nagle się okazało, że wszystko się doskonale pokrywa z jego pomysłem na ludzi, czyli że na przykład jest coś w rodzaju około 12 czy iluś tam archetypów podstawowych, takich modeli zachowawczych, które każdy z nas ma wmontowane w mechanizm. Coś jak... Ja bym to nazwał troszeczkę tak, że każdy rodzi się dokładnie z tym samym zestawem narzędzi lub bardzo podobnym. Różnica pomiędzy panną, a na przykład innym znakiem będzie polegała na tym, że młotek panny będzie troszkę bardziej wysublimowany, z bardziej rzeźbioną rączką, a młotek, który dostanie do ręki na przykład, nie wiem, baran, będzie taki bardziej na przykład prosty. Oczywiście. To jest taki troszkę, każdy z nas dostaje tą samą skrzynkę z tymi samymi narzędziami, te narzędzia troszeczkę inaczej wyglądają. Myślę, i czasami są lżejsze, czasami są cięższe, czasami mają i to są właśnie archetypy. Czyli jak coś w rodzaju narzędzi. Tak to opisał Carl Gustav Jung. Przynajmniej ja to tak zawsze rozumiałem, jego archetypy. On się dosyć mocno na tym rozwoju. Zresztą korespondował zresztą z jednym z ludzi z plemienia Hopi, z jednym z szamanów z plemienia Hopi przez chyba parę lat nawet. Pisząc o tych wszystkich archetypach i tak dalej. Także no... Ja w sumie nie posunę się, nic nowego nie wymyślę, bo kiedy byłem nastolatkiem, zaczytywałem się w Jungu i bardzo pasuje mi ten jego pomysł. Właściwie mam bardzo podobne spostrzeżenia, a później jak poznałem teologię różnych tribów żyjących sobie dziś na zadupiach świata, to okazało się, że bardzo mi to podpasowało i tam jest jeszcze wyraziście, jeszcze konkretniej i tam też się w ogóle bardzo z nimi zgadzam, bo bardzo mi się podoba, bo widzę duże logiki w tym, na przykład w pomyśle, że wiesz, że są trzy rodzaje drani, nie, do opanowania. Każdy z nas jest którymś z tych rodzajów drani. Cała zabawa polega na tym, żeby go opanować, żeby nie stać się niewolnikiem własnego archetypu, tylko umieć go wykorzystać w drugą stronę. No to ciekawe, w ciekawym kierunku dyskusja zmierza, ponieważ tutaj dotykamy czegoś takiego jak wola. Wola, dla mnie wola to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny czynnik, który pojawia się w naszym życiu, bo właściwie od tego, jaka jest ta nasza wola, czy ją w ogóle posiadamy, jak ona jest silna, czy jak ta wola jest wolna, zależy praktycznie całe nasze życie. Albo jesteśmy kamyczkiem, który płynie sobie przez tą rzekę życia, targany falami, albo możemy być samą tą rzeką, prawda? I mam tu takie wyobrażenie, że może to mieć związek z jakimiś liniami karmicznymi, czymś takim, naszym przeznaczeniem, które też może mieć określoną siłę. Jeśli stajemy się taką postacią w życiu, taką istotą, która ma większy wpływ na inne istoty, to te nasze linie karmiczne, linie losu są po prostu grubsze, są, nie wiem, można sobie wyobrazić je jako bardziej świetliste. Ja tak to postrzegam. Nie wiem jak ty. A archetypy, no to może o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo luknąłem tutaj na czata. Słuchacze piszą na przykład o Japończykach, którzy, no nie ukrywajmy, są trochę inni od nas. Kręcą ich takie różne dziwne zabawy typu cosplay, nie? Czyli przebieranki za superbohaterów, przytwierdzanie sobie ogonów, upodobnianie się do zwierząt i tak dalej. I tutaj raczej wśród słuchaczy nie podoba się to ludziom za bardzo, takie dziwactwo. A Martin to nie jest jakieś masowe, to jest jakaś taka psa. To jest w ogóle jakieś wyobrażenie Japonii, które funkcjonuje w Polsce wśród ludzi, którzy w Japonii nigdy nie bywają. No, czy ja wiem? Ja przepraszam bardzo, ja pracowałem z ludźmi z Japonii. pierwsza rzecz, są niesamowicie grzeczni ludzie, to jest coś, co mnie zszokowało. Nie spotkałem w życiu grzeczniejszych ludzi. Nie wiem, to było. Ale czy ta grzeczność nie jest taka sztuczna i wymuszona i wynikająca po prostu z pewnych norm zachowania? Czy to nie jest taka, takie zakłamane lekko? Bo wiesz, bo mówi się czasami, że Polak to taki jest otwarty, szczery, powie, co mu leży na sercu, prawda? A Japończyk nawet jak mu zaleziesz za skórę, on się ukłoni, uśmiechnie, a swoje będzie tam myślał. No to ja nie wiem, czy jako Polak... O! Dzwoni, słuchaj, Becia. Przepraszam was w ogóle, że tak mlaskam, ale cukierka sobie zjadłem. Ja mam herbatę. Becia dzwoniła pierwsza, więc odbieramy Becie. Cześć, Beciu, witaj. Cześć, ja tak dzwonię, bo nie mogłam nadawać znowu, więc dzwonię, żeby ci, którzy chcą usłyszeć mój głos, mogli. A propos tych przebierańców, to chciałam powiedzieć, że Martin był ostatnio na Krakonie i na jego blogu można znaleźć właśnie ludzi, którzy się przebierają za różne postacie z różnych dziwnych japońskich bajek. No właśnie. I to kręci. I są zloty właśnie tak co roku, są nawet dwa razy w roku i są wybory najlepszego przebierańczego stwora i też sobie Polacy robią różne dziwne rzeczy, żeby się upodobnić właśnie do tych stworów. Więc czemu się czepiamy Japończyków? Ale te polskie cosplaye dopiero raczkują i są takie trochę nieudolne jeszcze. Takie zrobione wszystko trochę na taśmę i sznurek przysłowiowy. Revi, zadzwoń za moment, bo na razie jest jeszcze Becia na antenie. Tak szybko powiem, bo Becia powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Grawiec to nie jest... Słuchajcie, chłopaki z Polski. I dziewczyny. I dziewczyny z Polski. Dziewczyny i chłopaki z Polski, bo tak powinno być. Że nie jest to, to jest może dla kogoś, kto wychowywał się gdzieś na zadupiu świata, może jest to coś bardzo szokującego, ale niedaleko od miejsca, gdzie mieszkam, nie musiałem wsiąść w autobus, przejechać parę przystanków, są jaskinie, które się nazywają Chislehurst. To są takie stare jaskinie robione przez druidów ileś tam tysięcy lat temu, później to Rzymianie rozbudowali, generalnie mają długą historię. Jest kilka magicznych miejsc, gdzie wszyscy giną, jak zostają na noc. No jest masa historii, legend dookoła. I grali tam koncerty Jimi Hendrix, Led Zeppelin i tak dalej. Widziałem te sceny, w ogóle jest wszystko pod ziemią, gigantyczne kredowe jaskinie. No i tam jest taka rzecz normalna. Ludzie z tego Londynu, jak miłośnicy, się zjeżdżają kluby w niedzielę i w sobotę i robią tam właśnie te cosplaye. I na przykład stając się w okolicy Chislehurst w weekend, to normalne jest to, że się na przykład wpada na taką drużynę wojów, ale pięknie przebrano, to są piękne stroje, to są jakieś takie... Jest naprawdę porządnie zrobione, fajnie, że wyglądają jak taka naprawdę piękna scenografia z filmu fantasy, science fiction, cokolwiek. I tak. To jest normalne, że się tak idzie po swojej okolicy, no, widzi takich ludzi na przykład, którzy wyglądają troszkę, że tak powiem, nie wyglądają jak pracownik biurowy City, bo chyba w Polsce jest ten kompleks, że jak ktoś nie wygląda jak pracownik biurowy City, to chyba jest miało mało wiarygodne, ale to jest jakby to już jest inna sprawa, nie będę tego tematu poruszał. Dobra. Beciu, czy mogłabyś na przykład powiedzieć słuchaczom coś o sobie? Bo to jest taka audycja, w której możemy coś powiedzieć o sobie w końcu. Zaraz, czekaj. Bo tutaj ktoś napisał, że mnie zjedzą, że przyślą mi dużo mailu, że anime to nie bajka. Chyba dostaliśmy maniaków. Tak, bo ja nie chciałam nikogo urazić. Ja się na tym nie znam, jak ktoś się przebiera. Ja mam, tak. jakby coś się działo, ja mam, słuchajcie, mam w ręku, bo krawiec mówił o woli, a ja tak cwaniacko się przygotowałem. Brakuje paru kartek w tym wydaniu, bo jest mocno zczytana i masz parę lat. Mam w ręku Fryderyka Nietzschego, Wolę Mocy. Jeszcze tłumaczoną przez w latach międzywojennych przez Fritzsche'a, proszę koleżanki i kolegów, i Leopolda Staffa. No podstaw, no to doskonale. Mapecie, tylko daj jeszcze się Beci wypowiedzieć, bo ona jest w tej chwili, wiesz, zadzwoniła i wpadamy tak. Trochę w słowo. Mów Beciu. Tak, że ja nie chciałem kogo urazić, że ja się na tym nie znam, że ja absolutnie nie mam nic do ludzi, którzy się przebierają za jakąś swoją ulubioną postać, albo z anime, albo z bajki, albo z czegoś tam innego. Ja sama na przykład jestem wielkim fanem Kłapouchego i mam w domu z Kłapouchem wszystko, co chyba jest możliwe do wyprodukowania, a nawet to, co nie jest do wyprodukowania, to robię sobie sama. I na przykład poszłam na warsztaty malowania na jedwabiu, żeby sobie zrobić jedwabną chustkę z Kłapouchem, którą sama namalowałam, sama zrobiłam, sama zaprasowałam i jest teraz moja. Moja własna, przeze mnie zrobiona, nawet jest podpisana przeze mnie. Że to ja to zrobiłam i No i ten kłapuch jest u mnie wszędzie i wydaję mnóstwo pieniędzy na to, żeby mieć kłapuchego u mnie w domu w każdej możliwej postaci. I coś, co mogę o sobie powiedzieć, lubię śpiewać i lubię tańczyć i lubię malić. Ta-ra-ra. No to pięknie, czyli pięknie. Lubię śpiewać, tańczyć po pijaku. Nie. To tak jak każdy, znaczy Malibu, tak jak każdy. Nie, absolutnie. Tańczę i śpiewam zazwyczaj, jak jestem trzeźwa, w ogóle się nie upijam ostatnimi czasy nigdy, bo nie tańczę, miałam tańczę, duży tańczę, problem, kiedyś miałam bardzo duży problem z używkami i no i teraz już tego nie robię, bo już z tego wyrosłam i się wyleczyłam, tak? Ale no, ale lubię Malibu. I chciałam powiedzieć, że ostatnio poszłam do Oberży w Warszawie. To jest taki pub, bardzo fajny był przynajmniej i ja tam poszłam i nie było Malibu, znaczy był w karcie, ale nie było i kelner mi nie przyniósł. I ja się później tak zastanowiłam, że tak naprawdę zgodnie z prawem, to on powinien mi dać za free coś innego w podobnej cenie, prawda? Prawda? Niech ktoś mi uświadomi, że on tak powinien zrobić. Ale to był dupa, a nie kelner, także... trzeba zmienić lokal, Becia. Definitywnie trzeba zmienić lokal, do takiego lokalu. Znaczy tak, zmieniliśmy, wypiliśmy tam po piwie i zmieniliśmy ten lokal jak najbardziej, poszliśmy na domówkę i świetnie się bawiłam po prostu w domu u kolegi. No i już tam do tego lokalu raczej prędko nie wrócę, ale ja chodziłam do tego lokalu systematycznie przez bardzo długi okres czasu i bardzo mi się podobało, dlatego postanowiłam tam iść. No i nie pójdę już więcej, bo nie mają Malibu, jak nie ma Malibu, to nie ma co pić. Tak, Becia twierdzi. A propos tych znaków zodiaku jeszcze chciałam powiedzieć, bo tam coś się mówili, ja tak nie słuchałam od początku, to ja sobie sprawdziłam, że mój znak zodiaku to jest waga. Ja wam tam jeszcze szybko przypomnę jednej rzeczy, o której moglibyście nie wiedzieć. O zjawisku astronomicznym, które nazywa się precesją. Czyli przesuwaniem się Ziemi względem drogi mlecznej. Czyli przesunięcie się następuje co 70 tam lat, coś takiego, jeden stopień, coś w tym stylu. Nazywa się to precesja, także zapraszam do Google'a i sobie sprawdzić. I teoretycznie przesunięcie teraz jest chyba o 3 miesiące do tyłu, bo my liczymy znaki zodiaku według kalendarza gregoriańskiego, czyli takiego popsutego, który był wymyślony do liczenia podatków, a nie do liczenia czasu tak naprawdę. Także wszystko jest przesunięte dosyć mocno. I na przykład powinniśmy sobie odjąć 3 miesiące bodajże do tyłu, czy jakoś taki to będzie tak naprawdę ta prawdziwa konstelacja, która była nad nami, kiedy się rodziliśmy. No, a co... co... Jakby odjąć 3 miesiące, to jakim bym była znakiem w zodiaku? Nie wiem, ja jestem oficjalnie baranem, także z bycia baranem po prostu. To dobrze, Matet, że się w końcu przyznałeś. Nic nie mogę na to poradzić, więc ukrawiec, no jestem powiedz... baranem. No i powiedz, jakie cechy ma mój znak zodiaku? Ja ci powiem, czy jest to prawda, bo ja absolutnie w to nie wierzę, ale ci powiem, czy to prawda, czy nie. To krawca się musimy sprawdzić, bo ja się nie znam na zakazu zodiaku. Ja jestem zwolnikiem... Krawiec mów. No takie cechy, na jakie wskazuje sam ten symbol, czyli wyczucie równowagi i harmonii jest tutaj mocno widoczne. Jest też jakaś taka... ogłada w tych ludziach i wrażliwość, a także wyczucie piękna i harmonii. To prawda, bo ja bym tego Malibu wypił więcej i zaczął tańczyć. No słuchaj, założę się, że jak sobie przeczytasz opisy ale tego swojego... ja czytałam dużo, wiesz? I zgadzają się, czy nie zgadzają się? Nie? Słuchaj, ale czy waga... Kładę ręce na specjalnej kryształowej kuli. Mam specjalny szum w tle, to szum wszechświata. Będziesz żyła długo, zdrowo i będziesz bogata. I wyjdziesz za mąż. Albo cokolwiek sobie życzysz, ci się spełni. Mapę wróżek. Wróżek, tak? Jesteś. Dokładnie. Znaczy, słuchaj, Becia, czy waga nie nawiązuje w ogóle do zawodu twojego też? Co Temida trzyma w ręku? To, że mam jakąś wrażliwość na piękno. Wiesz, no bo ja jestem dusza artysty, tak? No to wagi. To wiesz jest, co? Ale absolutnie nie mam w sobie harmonii żadnej. Nie Becia, mam żadnego zawód. A kiedy ty wykonujesz zawód, Becia, bo ja nie wiem, ale ja. No nie właśnie, wiem. Powiedz. Ja jestem seryjnym mordercą. Nie, no serio się pytamy. Serio się pytamy, więc nie o seryjnych tutaj, bo serio. No to jestem starszym sekretarzem sądowym. Rozumiem, czyli wykonujesz, mówiąc tak naprawdę, bardzo niepoważny zawód. Czyli masz taką opaskę na oczach i w jednym ręku trzymasz wagę, a w drugim miecz, żeby ściąć łeb temu, co go skażesz. Ja sobie tu wszedłem szybko na stronkę i czytam, że cechy negatywne znaku wagi to lenistwo, kłamliwość, gadatliwość i pusto. To wszystkie negatywne się mnie czekają. A niezdecydowana jesteś też, może? Jaka? Niezdecydowana. Zazwyczaj jednak jestem zdecydowana. To znaczy się, no chyba tak. No, dobra. Słuchaj, dziękuję ci, Beciu, bo jeszcze tutaj dzwonił inny słuchacz, może go odbiorę. Dzięki bardzo za telefon, trzymaj się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pa! Pa. Tak po angielsku powiem, bye. Drogi Rewi, jeśli masz jeszcze ochotę zadzwonić, to czekam na twój telefon, bo dzwoniłeś chwilę po tym, jak dzwoniła Becia. A na czacie na przykład ktoś wkleił taki baner piękny, na którym jest napisane wołami dużymi: jaranie się Japonią to pedalstwo, a manga i anime to ciota i chuj. Czy to jest brzydkie słowo, to ostatnie? Nie wiem, co mogę powiedzieć. Mogę się zachować jak Beavis and Butthead, mogę jak usiąść i se. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Ale z Japonią jest tak, że oni to rewelacyjnie robią, ale to jest. Bo nikt nie zna tego języka, to jedyne, co dociera, to tylko kolorowe zdjęcia przebranych ludzi z parku. Jak się nazywa? Jest taki park w Tokio duży. To jest trochę jak Central Park w Nowym Jorku. Tam, gdzie ćwiczą tai chi, tak? No dokładnie. To jest Yamamoto Park, czy jakoś tak. Każdy ruch tego parku ma... To jest jak ten kompleks Hyde Parku w Londynie. Bo jest jedna część, to jest Hyde Park Corner, druga to jest bla, granie... Coś takiego. I tam tak, sam masz kolesi, którzy mają fryzurę jak Elvis i w ogóle grają rock'n'rolla. Z drugiej strony masz spotkanie ludzi, którzy bawią się w mangę, ludzi, którzy przebierają się za Pokemony, ludzi, którzy chodzą w latach. Wystarczy pójść w niedzielę. To jest fajne. Jest taki dzień, że jest pozytywne wystawka. Takie. Wszyscy się przebierają, wychodzą, jest masa koncertów, masa niezależnych bandów w ogóle się wystawia, gra sobie w tym parku. Po prostu możesz sobie zatrzymać się i posłuchać, co jak grają i tak dalej. Czy jest z nami Rewi? Halo, słychać mnie? Jakoś dobrze? Słychać cię znakomicie, witaj. Okej, tylko przyciszę troszeczkę, bo może to mi przeszkadzać. Dzień dobry, Mr. Revy. Akurat mówiąc konkretnie, Nick to akurat jest jednej mojej ulubionej anime, ale to już... Co jest twojej ulubionej? Wracając właśnie do tematu cosplayingu, to dodam, że w Polsce to jest właśnie coraz popularniejsze, bo przede wszystkim słyszałem bardzo dużo o różnych właśnie grupach i to nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Zaraz, słychać mnie w ogóle dobrze? Znakomicie. Okej. Okay. I przyznaję, trochę trema mnie trzyma. A pierwszy raz dzwonisz... Jeżeli trema się będzie wylewała, to od wiatra, ale nie zrobi ci kałuż na północy. Dobra, Mapet, to ja tu jestem prowadzącym. Sorry, opóźnienia. Opóźnienia są? Jak mnie słyszysz? Ja cię słyszę idealnie. No to dobrze, to inni też cię słyszą idealnie. No to dobrze. I się nie tremuj, bo tutaj coś takiego jak trema nie ma prawa istnieć, ponieważ nie jest to jakieś tam radio, wiesz, komercyjne i popularne, i którego słuchają miliony, tylko jesteśmy tutaj tak trochę w kameralnym gronie. I Mapet znowu mi wchodzi! Kurde, zaraz cię wyrzucę. Okej, dobra, już koniec gadania o pierdołach, tylko na temat. A tak więc właśnie odnośnie cosplayingu. Słyszałem właśnie często o różnych grupach, nie tylko właśnie polskich, ale też międzynarodowych. I tutaj akurat powiem, chyba Mapet to mówił, że akurat to była totalna bzdura, że dosłownie za potwory jakieś się przebiera ktoś, tylko że są często różne postacie właśnie z anime, z gier. Owszem, tutaj się mogę zgodzić, że są... Przebierałem się też za jakieś, nie wiem, jakby potwory, czy też właśnie takie dwunożne inne postacie, ale właśnie powiem, że cosplaying jest bardzo popularny i nie tylko stroje robią sami ci aktorzy, czy jak to nazwać. Słyszałem też właśnie w Japonii, że jest dużo właśnie sklepów właśnie z takimi strojami właśnie z różnych anime czy gier. Właśnie to tyle. Rozumiem. Mhm. Jeszcze dodam, że nie jest dosłownie bajką anime, bo przede wszystkim zależy wszystko od danego tytułu, bo często są takie anime właśnie, nie mówię o żadnych zboczonych, od razu mówię, tylko są właśnie takie, które nie są normalnie dla dzieci. Mogę nawet podać tytuły na czacie. No, co polecisz tym, którzy zaczynają swoją przygodę dopiero z anime? Czym chciałbyś przekonać kogoś, kto zupełnie tego nie rozumie i chciałby, powiedzmy, się zagłębić w anime, zobaczyć sobie jakiś fajny filmik animowany, japoński? Co polecasz? Ja zacząłem akurat moją przygodę z anime z takim tytułem Ghost in the Shell. To akurat bardzo fajnie wciąga właśnie w klimat anime. To jest konkretnie taki mroczny cyberpunk. Znaczy, myślę, że wszyscy chyba, przynajmniej ja doskonale znam, pamiętam. No dużo osób to zna, bo jest to świetne dzieło. Klasyka animacji w sumie. Przetłumaczając to na polski, duch w skorupie, coś takiego. Duch w pancerzu. No to jest opowieść właśnie o duszy, o sztucznej inteligencji, o tego typu sprawach, przedstawiona w realiach futurystycznego świata przyszłości. Dużo akcji jest, ale też nie tylko jest akcja. Ja ze swojej strony polecę na pewno Berserka. Jest to moje ulubione anime i manga jednocześnie, czyli komiks japoński. Akurat czytałem Berserka ostatnio. I jak ci się podoba Berserk? Całkiem fajny. Fajny klimat, taki trochę a la Conan Barbarzyńca. No nie. To taki chyba to za mało odcinków widziałeś. Chyba się na pierwszym odcinku zatrzymałeś. To jest piękna... To pierwszy odcinek. To jest piękna, epicka opowieść, która tylko wygląda tak, że tam się ciachają, krew się leje, ale to jest opowieść o przeznaczeniu, o przyjaźni, o miłości, przedstawiona w niesamowity sposób. Jest bardzo mroczna, jest to bardzo mroczna opowieść, jedno z mroczniejszych anime i mang, jakie widziałem. Może jeszcze Eden na przykład, świetna manga. Co tu jeszcze można polecić? Vampir Hunter D polecają na czacie, też dobre. Myślę, że powinniśmy odstawić mangi i wrócić do głównego tematu. Tak, za bardzo odbiegliśmy. Może ja mogę za chwilę wymieniać i to będzie trwało naprawdę. No tak. Dobra, to mangi mamy słowo. Czy chcesz dodać coś, Rewi, jeszcze bardziej w temacie może audycji, czy już nie? Na temat gier? Nie na temat gier. Na temat naszych postaci, tym, kim jesteśmy, naszych cech, naszych profesji, może coś ci chodzi po głowie w tym temacie, bo ja na przykład mogę, słuchaj, czy czujesz, to zadam ci pytanie może, czy nie czujesz się na przykład czasami takim typowym chłopem, pesantem, do którego przyjeżdża pan i zabiera ci twoje worki ze zbożem, zabiera ci mięsiwo i ty potem, mówiąc brzydko, musisz wpierdalać chleb z cebulą, ponieważ to tak mówię a propos Dnia Wolności Podatkowej, który jakoś tak niedawno wypadł chyba, prawda? No to czy nie czujecie się takimi wieśniakami, do których właśnie, takimi hamami, do których przyjeżdża pan i zabiera wam wszystko? No czasem to można naprawdę odczuć. Ja mam troszkę już wcześniej, chłopaki, Dzień Wolności Podatkowej, bo mieszkam w innym kraju, ale cieszę się, z kolei mam niezły ubaw, bo jest teraz afera z jakim kolesiem, który się nazywa Murdoch, jest właścicielem BBC Sky, jest właścicielem kilku telewizji, radiów, gazet, bla bla i tak dalej. I podsłuchy. Jest wielki, dokładnie. I mi się po prostu bardzo chce śmiać, bo w kraju, o którym Banksy świetnie podsumował Londyn pewnego dnia, robiąc duży obrazek, to było o wielkości billboardu, taki duży transparent, że witamy w największym otwartym więzieniu świata. Bo jest tu więcej, bo nie wiem, ilość kamer, która przypada jest. Kiedy się wchodzi do metra, w ciągu 3 minut rejestrujecie około 150 kamer. Także jest to, jest już szaleństwo, już kompletne szaleństwo. Normalnie jak z Sex Missy bym powiedział, permanentna inwigilacja. Tak jest. To już jest orwellowski świat i było bardzo, jak takim bardzo miłym, bardzo podoba mi się, że Murdoch na każdym zdjęciu się uśmiecha. biegają za nim kolesie z opartami nosto, bo teraz jest środek afery, chcą go zamknąć, w ogóle chcą zrobić coś, chcą coś z tym zrobić, nie wiedzą jeszcze co, no ale są kompletnie przerażeni, bo nie wiedzą, jak dużo Murdock wie, a jak mało, i boją się go wsadzić, bo boją się zacznie mówić. A efekt jest taki, ale że akurat się... przerwę ci mapet, tylko że właśnie ten Murdock, właśnie słyszałem w telewizji, jest właśnie pochodzenia amerykańskiego, ma właśnie, obywatelstwo właśnie amerykańskie. No, to akurat najmniejszy problem, bo jest umowa ekstradycyjna pomiędzy Anglią a Stanami, także nie ma z tym problemu. Tylko, że zabawa powiem na tym, że ludzie, którzy wymyślili, którzy stwierdzili, że oni wiedzą, kim my jesteśmy i oni będą nas teraz podsłuchiwali, i będą nas oglądali, i będą rejestrowali każdy nasz krok, nagle znaleźli się w sytuacji, że ktoś permanentnie inwigilował ich od 4 lat, podsłuchując wszystkie prywatne rozmowy, sprawdzając praktycznie wszystko, co się da. Także, także łowczy zamienił się w zwierzynę, co akurat bardzo mi się podoba. Także właściwie gdzie dwóch się bije, tam trzeci wygrywa, w takiej pozycji się czuję jako mieszkaniec tego kraju. Okej, dziękuję ci bardzo, Rewi, za twój telefon. Dzwoń częściej do kontestacji i trzymaj się. No, cześć. Dziękuję bardzo. Zrobienia. To był Rewi. A kończąc temat mangi i anime, na czacie polecają jeszcze Full Metal Alchemista. No, może być, jeśli ktoś lubi takie luźniejsze trochę rzeczy. I Death Note, jeśli ktoś lubi takie bardziej detektywistyczno-mroczne. Death Note. Świetne jest, świetne. Też mi się podobało. I kończymy już temat, nie będziemy już rozmawiali o mandze i anime. I proponuję zrobić krótką przerwę. Puszczę muzyczkę i wracamy za chwilę. Okej? Okay? No, jesteś w mapecie jeszcze? Jestem. Dobra, no to ja cię zrzucam na moment i puszczam muzyczkę i połączymy się za moment, dobra? Dobra.